मजबूरी का तो रखी तू दूरी सी मेरी रातां कौड़ियां प्यार सी कीता तैनू जान सी मनिया तैनू मुड़ के ना आवी बेवफा जिक्र ते तेरे मिट्टी पावा जिस्म है धूनी जले मेरी छावा दिल नहीं हो जाएगा कली रमा चली आखे जग तावी सिया दिल नहीं हो जाएगा ओ हुण तक तक पीछे वेखना की सिया दिल नहीं हो जाएगा रख नेड़े तेरे तेरा ये फरेबी सिया दिल नहीं हो जाएगा आग लगा के मन के आग लगा के मन के I'm not afraid to die. चोरी।